وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة نور کی چکم ډیر ضروری او احکام ذکر شو سره د اصلاح د عقیدینا د دې آیاتونو کې الله بشارت ورکړي هغه خلق له چې هغه سورة نور په دې احکام باندې عمل کوي. سورة نور په دې آیاتونو باندې چې بیان شو او مصلاح د خپل عمل کوي نو اصلاح د عقیدیوم کوي. نبی سره الله وعده کړي په دې آیت کې ولیکن شرطونه دا بیان کړي دي چې په دې شرط سره چې سورة نور کې کوم احکام بیان شو او کوم اصلاحات بیان شو چې په دې باندې یو قوم برابري په دې باندې عمل کوي نبی سره د الله وعده ده چې هغې له به الله دا درې نعمتونه چې ذکر کړي دي دا به له ورکوي. اگر که دې اصل اظهار د صحابه کرامو په زمانه کې شوی و چې دا وعدې الله هغې سره رښتیا کړي وي خاص کر اصلورو خلفاو سره او بلکی داغین رستم دیر خلفا تیر شوی دی دا وعدی غیصر رشتیا شوی وی اغیل اللہ دقا زیبتو نور کلیو پا دنیا کی چکم دلتا دی آیت کی بیانی ابیا اور پسیبا زجری مجرمان خلق اللہ چی غیدی نخوش حالیگی پا دی چی زمونگا هم زور براشی زمونگا هم غلب براشی مونگ با هم اخپل دین دنیا کی خورو اللہ وی نشی کولی زبدیل ترقی نور کوم غلب نور کوم بلگی دی با تر قیامت پوری دغازی زلیلی وعد الله الذين آمنوا منكم وعد کړی دا الله هغه کسانو سره چې دا شرطونه پکې وي چې ایمان راوړي په تاسو کې او خاص کر د سورة نور په دې اصول باندې چې دې کوم بیان شو او په دې قوانینو باندې عمل کړی برابر عقیده ساتلی وعمل الصالحات عملونه کوي عملونه صالح په سنت د مخکې ذکر کړل چې الله یې هر چاته نه ملاوي دا وعده زما هر چاته نه ملاوي بلکې دې خلقو ته چې امنو وعمل الصالحات ایمانیم صحیح عملیم صحیح ناغی سر دا اللہ دا وعدی دی اول وعد دادا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چَلَّا بَذِيلَ خلافت ورکی پزمکا کی اغاصلی اقتدار اغاصلی سلطنت چې باغی کې امنی خلق تا او باغی کې انصافی خلق سره باغی کې خلق تا سکون حاصلی او دینی تربیت او پرورش پکی وی دغه ته خلافت ویلش چې دا خلافت الله رب العزت مخکې امتونو کې عمر راوسته و بنی اسرائیل کې چې سبکه انبیاء لکه داوود علیه السلام چې الله او تویلو یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ته ما په دنیا کې خلیفہ ګرځولې نو تبا فیصله ډیر په انصاف باندې کې دغه سلیمان علیہ السلام دغه یوسف علیہ السلام په مصر کې دغه طالوت بادشاہ د بنی اسرائیل کې خلفاو چری پزمکه کې ډیر صحیح اقتدار قائم کړو او غي د مخلوق ډیر بهترین خدمت کړو او دا غي د لاس نه چا سره ظلم نه شوه وګراغه وعده الله وی زما وسوم شته او خلق کم دی دا د وسې په تونه وکم زئی چې امنو وعملو الصالحه چې ایمان صحیح وي عقیده صحیح وي توحید وال خلقی او عمل کی په سنت لا استخلفنهم فی الارض مخام خلا بذیل را صحیح بادشاہی ور کی پزمکا کی خلافت بور کی پزمکا کی چې د ازمکه او دنیا الله غیظ پر پیدا کړی کما استخلف الذين من قبلهم بینه څنګه چې الله خلافت ورکړیو هغه خلق لرا چې مخکې د زینو د بنی اسرائیل یادې بنی اسرائیل کې الله دا خلافت راوسته و انبیاءو نیم خلفاء جوړ کړیو دا سید نیکانو خلق نیم خلفاء جوړ کړیو نیکان خلق پیغمبران نو خدا الله اولیان ذوالقرنین ټولی بادشاہ دنیا بادشاہی کړیو او طالوت دا زه وخت په وخت پکې راغلیو ښا الله تاسو له مقص خلافت در کوما څنګه چې خلافت یې ورکړیو اوی خلق له چې مخکې د دین او بنی اسرائیل دا یو وعده ده چې دنیا کې به خلافت راشي زم وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم الله به مضبوط کی او محکم کی تزید پارا خپل دین هغه دین چې غزي تډیر خوګ دے اسلام دین چې مسلمانان تډیر خوګ دے او ډیر ارمان نکي چې دا الله کله راولي دنیا کې الله وی ذاتین بوله محکم کما ذاتین بغالب کما څنګه چې وعده کړی و چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله را لېګلو پیغمبران په کتابونو سره او په حق سره صلی ليظهره على الدين كله چې د اسلام دین په ټول دینونو باندې غالب کیو دي د پاره دا پیغمبر را لېګلو دنیا ته ادین بټول الله شي ان دبل چا نوم بپکې نهي دبل چا بندګي بنې دبل چانه بسوال او فریاد نه ای صرف د الله نه وي دې تاسو ال دین وای ښا دریم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله خامخاوی بدل بکم دی لرا پس د یری د دین نو امن براولم اغا یری بلری شی چیزی با پیوزے کی وخنش تیرولے دشمن نبارزے کی پریشان مکم عظمہ کی زینو بیا مدینہ کیم دزید اللہ سنری ارتانگو سم دا آرام او در آحد زیو تنمی لاوی در نالاوی زبا دا سکوما چه دا غیر باز دنیا نلرکوم مسلمانانو سر با دا کافرون اس یر نی اس روب بنی پذی بانده او غوشواق قسی دا حضرت عمر پا خلافت کی دا حضرت عثمان پا خلافت کی دا اسلام دمرا دنیا کی خور شو چې مسلمان ته په هیڅ ځای کې پریشانی نه و د کافر د الله سنت څنګه نو بلګي کافران به یری دو او د مسلمان نوم به چې واوري دو نو دې روب به پیراوي هغه وعده دلته هم الله ویلي دی او دغه سوره قریش کې هم ویلو چې الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ماری کلو لوگی تلری کلی او پا امن کلو یری تنلری کلی دغد اللہ وعدو چی شویو ولیکن اغا شرط بیا ذکر کئی زکمخ کی آمنو ذکر شوی دے خپوره په معنی سوکړې دی پوي دي چې امنو خرسو کوئی امنو مونږه الله منو دا معنی کوي ها نو الله وي نه دا معنی نه ځکنه تل څنګه مانی هر کافر او مشرک او هندو ارسو کوئی چې مونږه الله منو خو نه منل سو قسمه دي اللہ چکم منل یادی قرآن چکم یادی غطا جی خواہ یا عبدوننی اللہ وی زما بندگی بکی زما عبادت بکی ما تبا سجدی لگی ما تبا عاجزی کئی زما نبا سوال کئی چس غواری داد اللہ عبادت یا عبدوننی لا یشرکو نبی شیئا شرک بنکی زما سرا زرا بر اس قسم دا هر څومره شرک چې د دنیا کې ها کاغډیر مشهور شرک دی چې غیر الله ته आवाज نه دی غوسان ته قطبان ته اولیاء ته دا لوی شرک دی دنیا کې ها مړو ته ژوندو ته आवाज نه دی یا غوث اعظم رحمت دا لوی شرک دی په دنیا کې توغه او کاغه دا سره راځي ور پسې چې دا چانه پزړ کې یار کوي شرک دی چانه پزړ کې تما کوي شرک دی یا دا چا په نوم باندې شکرانه او نظرانه او نفقه او صدقه کوي دا کوي کنه دا ټول شرکیات په دنیا کې ها ولله لانو مناخلی چې الله کا صدقه نه نبی کې صدقه ولی کې صدقه دا کارونه کوي غیر الله په نوم باندې صدقه او نذرانه او شکرانه کوي دا شرکیات په دنیا کې ها دا سید مخلوق نه پناه غواړي فریاد کوي کله داغي نمونه لیکي او ځان ته اچي چې دا تعویذ دی دا نظر بد نه لګي بیا ښا وګور اولیاء نمونه لیکي ځان ته اچي وی دا بد نظر ز پاره چو په دې وبچ کېږي او مخلوق سره پناه غواړي خالق دې پرې خو ده پناه خو الله ور کوي اعوذ بالله نو دا شرکیات دي چې دای په دنیا کې نو خلافت نشتا امن نشتا هغه صحیح اقتدار نشتا دغه قران شرط یې خې ده یا عبدوننی الله ای زما عبادت بکئی زما بندگی بکئی ما تبا وازونه کئ ما تبا فریادونه کئ ما تبا جلا کئ ما تبا زاری کئ زما پنوم باندې با خیراتونه کئ لا یشرکو نبی شیئا انا بشرکی زما سره حصو کو نو ملائک نو اولیاء او انبیاء نو نور په دنیا کې دی غوسان او قطبان دا شرط دی نو دا شرط ناراضی کنا دا وکم زه راضی چې په دنیا کې شرک نه وي ډیر کنا الله ته آسان ده مخکې عمر راغلیو ډیر وخت چې صحیح حدیث کې راځي چې خلفا دولس تیر شوی دي خلق دا سلور په مخ اغستري ابن عربي وی العواسم والقواسم کې چې سلور خلفا او حدیث ضعیف دي خلفا اصل کې دولس دي او اخري پکې خلیفہ دی مهدی امام مهدی دا د ډېر ناشنا اقتدار دي چې غراشي دنیا کې نو اسلام به بیا غسی غالب شي دغه صحابه کرام په وخت کې غالب او کفر به مغلوب شي مرعوب شي دغه وخت کې مرعوب دا ولي جهادونه به وشي زیات هغه ټکنالوژي به نه وي اګه زوړ کار به تراو نیزه په دې به جنگونه کی نو په دغه باندې خو د مسلمان مقابله څوک نشي کوله دا خدای ولا نورې کسی جوړ کړی دی نو پاره وجه باندې ځان ساتي ښا نور کله چې میدانی جنگ شي کنه الله ویلو چې یو مسلمان با د شلو تنو مقابله کوي خامخا دغه نارمل خبره کړی و نارمل نور صحابه کرام په وخت کې داسې هم شوې دي چې خالد بن ولید سره شپېته کسان او په دشمن او یا زرو اجما زیګر کېدو نو خلکو پخپز م نه شو کې خو دې پخپا پزما کا باندې په لاشونو بغړ دې دو دومره یو په لښ پېژته نه بل په لاو یا زره او غیر الله غلب اور کړی وا اقصی حال بدر امام مهدی په وخت کې عمر راضی او بیا با اقصی اسلام له الله رو ورکی تر سمري دی وعده کړی ده ځکه خلق بداسي چاږي کې بشرک نه وي هغه با خالص موحدین ښا و دا خلافت اوچلی په دنیا کې څنګه چې الله وعده کړی و نو سوال پیدا یې چې دا بیا په کې ولې ظلمونه شروع شو دا بیا ولې خلافت ختم شو دا ځکه ومن کفر هغه څوک چې ناشکری وکړي د الله د دې احکامو خلاف ورزي وکړي بعد ذلک پس د دې خلافت نه اولئک هم الفاسقون دغه سرکش خلق دي نو دغه ضرریان خلق دي نو چې د حضرت عثمان د وخت نه شر شورو شغا هغه پکې شهید کنا ښا دغه وخت نه فاسقان پیدا شو سرکشان پیدا شو انتشار یې جوړاو جوړاو جوړاو تر دې چې بس اصلي خلافت ختم شنه فاسقانو پوجا باندې ختمی نو خان بیا ولله رب العزت وی تاسو خپل کار مپریده تاسو د خپل دین پابندی کوئ نو بیا به الله خیر کی خان هغه څه دی واقیم الصلاة و آتو الزکاة تاسو د خپل دین احکام پورا پابندی سره کوئ منځونه کوي خو په صحیح طریقه باندې پنځه وخت او زکاتونه ورکوي په مال کې د الله حق ادا کوي واتیو الرسول هغه چې هر کار کوي نو په طریقه د سنت ټول عبادت چې دي هغه له قبلېږي چې په سنت طریقه یې چې رسول څنګه کړی دی حق سي کنه ورنه خلاص کزو کوئی چې منځونه خوسم کیږي او ډیر جماعتونه اډا کیږي تشيږي ازکاتونه الله وینا کنه واتیو الرسول باندې راي کنه او کنه دا خو د خپل خوخي منځونه دی ښا چې چا څنګه خوخي نه اسی منځ کوي دا خو په سنت طریقه نه دی کنه پاغی که پال پریز نشتا او دغسی پاغی که ده یو سنت نبی پابندی نشتا چه کم آداب دی ده منزو کم آداب دی ده جمعات کم آداب دی ده قرآن کم آداب دی ده امام آنشتا اخل قوار سو پخپل لاس که اغسطی دی خواه جماعتم د دې ذلیاسه دیو قرانم د دې ذلیاسه دیو امامم د دې ذلیاسه دیو دا خو من نشو دا خو اتیو رسول من نشو کنه چې تاسو د پیغمبر خبرو کې چې هغه د امون داسې کړی دی کنه وای مونږ ذکرې ښا او وای ته د خپل ایمان دغه وکا اسلام کا ته خپل ایمان اسلام کا وی ها او ایمونګه ایمان تکړه ایمونګه قران تکړه صبح او تبیا چې د ایمان رنگ پکې نشتا د سنت رنگ پکې نشتا د ملک شرکو نه دی وی کور ټول تعویذ نه ډکړې اچی ماشوم بار روزی نتاویدو نبو تپراتی دیو پا دیدو خواه تاوی دی ایمان اصلاح کرده دکا نا و ما تاوی دست دی ستا پا خالق باندی عقیده نشتا تا دا چه اللہ دا وارو در کولو نو دقا وقت کسو کو دې چې راوته د مور د ګېډې نن تعویذ وته وو نو دا رستو څه ضرورت پیدا شو د دې څه ضرورت پیدا شو دا براشي الله رب العزت او محکم تیر شو چې ان لکم فی الانعام العبره تاسو لپاره وي په دې سارو کې په دې جانورو کې په دې حیواناتو کې ډېر لوی عبرت وي تو ګوره دې می خو پسې کټی روان دي دې غوانو پسې څخی روان دي او دې وخانو پسې جونګی روان دي او په یو سپې پسې با لاسو دولس کوتری روانو یره تعویذ وتاو تعویذ وتنو چولې ازادي ک پکم بابا باندې غوختیو چله ولا دومره ډیر ورکړو هر جاندار تا وګورا هر زنده سر تا وګورا کته داغه بچی ته تعویذ لیدو یا د وته تور تار لیدو وان لکم فی الانعام العبره الله دې سارونه خو لکټه عبرت واخله دا غیله زو بچی نور کوما او دغه سلویږي غټ کټ او ایسته جت ناراضی نه دمونو ته نه تاویزونو ته نه ټوټکو ته او نه نخرو ته. الله وی ولې دا تاسو لی چې در کوم نو دا دغسې نه شم لویولی. ان لکم فی الانعام لعبره، الله وی د دې سارونه د جانورو نه خو عبرت واخلی، دغه خدای نه دي پیدا کړي چې هغه جانور دي او غی الله دغسې غټ کټ لویي بے دمرت نہ بیس اوستاسو دان لوئی گی ہو چوسو دیو تا تاویدو کونجکنی دولندکلی دستا عقیدہ دا جانورو نلان دی اولائی کا کل انعام بلو مظلو قرآن ویلی خواد تابیداری کا وید پیغمبر لعلکم ترحمون یقنن تازبان دیبا رحمو کلیشیم. هغه ته وایي چې دنیا کې د کفر زور دی او زموږ په عقل کې هم دا ناراضي چې اسلام به غالب شي او کفر به مغلوب شي، مسلمانان به غالب شي او کافران به مغلوب شي. الله وی ولي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. یا بند هر څوک چې پیغمبر ته موي ار چاته وي ګمان مکو په کافرانو چې دیو په زمکه کې غالب شي او دی به مسلمانان کم مغلوب کی. نه، مسلمانان مغلوب کول خدا سي دي لکه خدای مغلوب کول، ځکه الله دا غیزه مدد زمواري غستې ده. ان تنصر الله ينصركم. نو کافرانو گمان مکو اللہ وی پکا کرانو معجزین فی الارض چیزی با مقابلو کی بزمکا کی دا مسلمان و مأواو من نار. دا خو جہنمیان دی، دا دی کارتا مگورا خلیتا مگورا، آو دی خو بتاتا وی چی مونگا اللہ وی جنت مونگلا جوڑ کردے وے خلپا کا کہا و مأواو من نار. تاو پاک کہ اللہ ویلی چیزے دی دو دی اور دے ولبیس المسویر، اخر دیر بد زید رات لو دے و دیو تا خوشا لے دیو کورے چیزی پا کسلی دیلی دیو چو تاوے چی کورے شرک مکوا او سوک چی شرک کی اغیل اللہ جہنم تیار کرے اویلی دی چمن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنت. چاچی شرکو کا اللہ سر نخذے پی جنت حرام کرنو کم پا لبزی تو تزے و خیا کرنو تو پا کم اگر جنت تزی دا اللہ جنت خطاب آندے اگر حرام کرنے دے اگر بل جنت جتا قتلی دا شیداد دی شیرداد دی نو آگر بھئی اگر جنت خو اللہ حرام کرنے پا مشرک باندے خواہ اویلی دیوتا چې هر گناہ دے معاف کوما هر گناہ. بنی اسرائیل کې اوسړی او کم سل قتل کړیو او تو ګورو یار زور په بل چا دغه نرسته هم ډیر او خو اخر کې ویارید نو توبې پسې ګرځیدو. نو چا بوتا یو دیو جدا دے کی یو لوی عالم دے تلوڑ شا غصر آن اگا بتا تا تو بی چلو خیخا نا چلوڑا تیو ایخ پل دوائی چی در اخصل ہوئی ما سان سپڑ دادا یو کم سل مرگا مکڑی اگا وگون لاز ورلوی وو وی چې یو کړي نو خدای وی چې ټول عمر بجان نم کېتا یو کم سل کړي تا او په ارمان ری جوړ تا د سو توبه دا تختا نو غلې تور را خلاص کړه وی دا یو پکې کم دي چې دا هم پوره شي کنه سل شو. خو بیا هم نو مې زنو نو بیا روانو بل زی تروانو سو کوئی مکی معظمی تا سو کوئی بل خودت توبی پتلب کیو خوا ادی کې وته مرګ راوي نیټه به پورونه مرش نیو پلاز رحمت ملائک را لو بل پلاز قهر ولي یو وی چې مونږ به تنه روح اخلو او بل وی چې مونږ به تنه اخلو د قهر او غضب ملائک را لو غی ته وی دی د غسل مرګ کړی دی دا خو زمونږ دي مواری ده او نور وته وی چې نه دې توبې روانو دې توبې روانو او الله رب العزت ویلی چې ما تاسو کې یو لیش را نږدې کیږي زه ته یو غز را نږدې کیږم ما تاسو په خپل چاله راځي زه ته په منډه راځم دې خو توبې ته روان ده اللہ بل ملیک راولی گو دی پیسلی دی پارا چی پیسلو کا نی پیسلی دی آگی داوکلا بس مکا کچ کے کدی خپل کلی تنیز دی نو دا قہر ملیک دی تی روح واخ او کدی کم زیتا چی زی تو بید پارا لتنیز دی نو دا رحمت ملیک دی تی روح ناغی چه دمکا کچ کرنو اگر دا توبی زیتا نزدیو نبت دا رحمت ملائک رالا و روح تنو آغاز بعض او روایتو کدار آزی چه توبی زیتا نلریو خو اللہ پا خپل رحم سرا اگر دمکا را غنڈک کرنو ګورو ته دا مطلب دی کنه ته چې الله یې باندې ته پیمانه شې ته به چېرې پیمانه شې په دې خپل ګنا باندې کنه ته پیمانه شې نو ارسو ډیر دی دی به څوک پیمانه کوي ګورو ته چې وسره پیمانه شو نه الله رب العزت ته تاغه زمکا په خپل را لاندې کړه کني هغه ډیر وګځوا هغه ډیر لري خو خدا دې الله رحم وکنه نبض رحمت ملائکو تی روح واغستاو صلی اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اکلید اللہ کسان سراچ مومنان دی پتازو کی وعملوا الصالحات وعملونا کی عملونا پسنت لیستخلفنهم فی الارض چخام خوابا ضرور بی ضرور با اغا خلافت ورکی دی لرا پزمکا کی کم استخلف اللذین من قبلیم سنگا چی خلافتی ورکڑیو اغی قوم نتا چی مخید دی نو بنی اسرائیل دویم وعدا ولیمکنن لهم دینهم خام خالب محکم کی او مضبوط کی دی لرا غدین خپل اللہ زرتضا لهم اغا دن چی دی تا دیر خوک دے او دی تا دیر محبوب دے او درم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا او خامخا بدل بکی دی لرا پس دا یرد دینا چی مرعوبو او دا کافرنا یردل نو امن بولور کیم یرب لری کیم په هیڅ ځای کې به مسلمان په یار نه وي امن به وي امن به وي دا وعده دي د الله چې رښتیا شوی د دې امت ته مشرانو سره خلفاو سره صحابه کرامو سره او سم الله وعده کړی دا خو لیکن دا عمل وسره یادی کنه دا دی یا عبدوننی الله وی دی به دومره قدرې کوي مهرباني چه زما بندگی با کئی باز یا عبدوننی هر قسم عبادت کده دلده ده کده جبه ده کده لاس وخپو ده او کده مال ده هر قسم چه عبادت تو طویل شی اللہ یه وزما کئی خواه دا یشرکون بی شیئا دا دیر ده کمال خبر ده ولی دکه ته شي عبدون نه چې وای نو ټول را منډ کې ولې وی دا مونږ منځونه چې کو دا مونږ چې روزي نیسو دا مونږ چې حجونه امرې کو نور عبادت څنګه ای وای رستو واورت لا یشرکون بی شیئا ته خو پکې زیارتونو باندې هم ګرځې خان ته خو مونږ شکرانې او نظرانې هم کوې ته خو پکې نازولي هم منې ته پکې غوث او قطب سې هم منې لا یشرکون بی شیئا ای ویلې دي ښه عبادت دې ته وایي چې شرک پکې نه وي ادا ته چې څه کې دا عبادت نه دی اسی ځان کړه مړه دغه عبادت نه وي چې شرک پکی ښه ځکه الله ور سر د وضاحت ته پاره وي چې نه به شریکې زما سره هیڅ نو خلافت به قائمی ومن کفر غچا چې کفر وکړ نه شکر یو کړه بعد ذالک پس د دې نعمتونو نه چلا ولذری نعمتونو ورکړ کنه اولائکم الفاسقون دغه کسان دي سرکشان واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول بیا ته اخر کې وای چې خلقو د الله وعده شته دی ګوره دا نه چې بس هغه وخت سره وا بیا منسوخ شو نه نه تاسو اوس پابندی کوئ د مانځو او ادا کوئ حق د الله په خپل مال کې او تابعداری کوئ په هر عمل کې د رسول لعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې به رحم وکړي شي تاسو له بوم خدای دغه نعمتونه درکې دا خلافتونه ودرکې از دشمن بدل ذلیل کې تاسو له عزت درکې دا د الله وعده ده او د کافرانو زور ته مګوره دا ایسنه د الله د قهر او غضب په مقابله کې ها لا تحسبن الذين كفروا تو ګمان مکوا په دې کافرو باندې معجزین فی الارض جذیبا مقابله یو کې په ځمکه کې مسلمان مقابله وکي وما واهم النار زید ذی اور دے جهنم ولبئس المصير او ډیر بد ځای درات لوځین دا بشارتونه دي ته بشارتونه دي د قران ښا مؤمنان له بشارتونه تر قیامت پورې خو په دا شرطونو سره چې قران ذکر کړو چې عقیده صحیح عمل صحیح اسلام نوم د عقیده او د عمل له اسلام نوم د عقیده او د عمل له ښا اسلام نوم د رسم و رواج نه دی ورته